Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Czarne skrzynki F-16, który rozbił się przed Airshow w Radomiu, zostały przebadane w Stanach Zjednoczonych. Najlepiej zadzwonić na numer alarmowy 112 apel służb w sprawie szczątków przypominających drony. Powoli poprawia się sytuacja na lotnisku w Brukseli po cyberataku. Wszystkie czarne skrzynki z samolotu F-16, który rozbił się pod koniec sierpnia w Radomiu, są sprawne. Urządzenia zostały przebadane w Stanach Zjednoczonych, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Wszystkie skrzynki były sprawne, zarejestrowane zostały wszystkie zapisy techniczne parametrów tragicznego lotu. Zapisy te będą analizowane w dalszym toku śledztwa. Prokurator Skiba dodaje, że w wyjaśnieniu przyczyn i okoliczności wypadku uczestniczą polscy specjaliści. Badania rejestratorów odbyły się w obecności polskiego prokuratora oraz eksperta z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej. Równocześnie na terenie Stanów Zjednoczonych trwały niezależne czynności i badania prowadzone przez członków Polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Działania te są niezależne od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę. Informacje dotyczące zapisów rejestratorów nie są jawne. Wojskowy myśliwiec F-16 rozbił się na lotnisku w Radomiu podczas prób przed pokazami lotniczymi Airshow. W wypadku zginął pilot, major Maciej Krakowian. W przypadku natrafienia na podejrzane elementy, na przykład podczas wędrówek w lesie, należy zaalarmować służbę, apeluje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najlepiej zadzwonić na numer alarmowy 112, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Apelujemy do mieszkańców, żeby w sytuacji, kiedy znajdą obiekt, element, który budzi ich niepokój, bądź mieszkaniec nie wie, co to jest za element, należy absolutnie do takiego obiektu, elementu nie podchodzić, należy go nie dotykać, bo przypomnijmy, że może on być skażony radiologicznie. W pierwszej kolejności należy przede wszystkim zachować spokój, zadzwonić pod numer 112, pod numer alarmowy, poinformować służby i tutaj służby natychmiastowo przyjeżdżają na miejsce i zabezpieczają teren. W weekend znaleziono szczątki 4 dronów w powiatach siedleckim, białobrzeskim, zamojskim i kętrzyńskim. Sprawami zajmuje się teraz prokuratura, która ustala, czy znalazły się w Polsce w nocy z 9 na 10 września. Mieszkańcy Konina poprzez pracę będą mogli się pozbyć swoich długów. Miasto wznawia program odpracowywania zasądzonych zaległości czynszowych w lokalach socjalnych i komunalnych. Zadłużenie to u nas poważny problem, bo sięga 5 milionów złotych, mówi zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Wielu osób nie jest w stanie uregulować niestety czynszu. Oczywiście my tutaj często składamy sprawę do sądu, jest wyrok eksmisyjny. Natomiast dajemy szansę wyjścia z tej sytuacji poprzez możliwość odpracowania tego zadłużenia w naszych jednostkach miejskich, w naszych spółkach, sprzątając, kosząc trawę. Osoby, które w ten sposób chcą spłacić swoje zadłużenie, powinny zgłosić się do Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie. W przeciwnym wypadku, gdy długi nie będą spłacane, władze miasta będą egzekwowały wyroki sądów, eksmitując dłużników. Jak tłumaczą, nie mogą dopuścić, by zadłużenie cały czas rosło. Sytuacja na międzynarodowym lotnisku w Brukseli się poprawia, choć pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami w związku z cyberatakiem. Ofiarą padła firma dostarczająca elektroniczny system odpraw pasażerów i wpuszczania na pokład samolotów. W weekend lotnisko było sparaliżowane i panował chaos. Dziś jest lepiej. Zwiększona liczba personelu, który ręcznie odprawia pasażerów, przełączenie się na inne systemy elektroniczne przez niektórych przewoźników oraz odwołanie części lotów to pozwoliło odciążyć brukselskie lotnisko. Z prawie 550 planowanych wylotów i przylotów ponad 60 na razie zostało odwołanych. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier zapewnił, że Bruksela monitoruje sytuację. Choć pasażerowie nadal odczuwają problemy, to sytuacja nie ma wpływu na bezpieczeństwo lotnicze i kontrolę ruchu lotniczego. Komisja współpracuje z Unijną Agencją do Spraw Cyberbezpieczeństwa, a ta potwierdziła dziś, że doszło do cyberataku i że w dochodzenie w tej sprawie jest zaangażowany wymiar sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Klimat. Jakość powietrza głównie bardzo dobra, w południowo-wschodniej Polsce i Białymstoku dobra. 42% energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W dużej części Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.

Tak brzmi świeżość. Już słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś polskie gruszki luzem cena przed obniżką 7,99. Teraz 50% taniej, tylko 3,99 za kilogram. I świeże figi cena przed obniżką 2,99 za sztukę. Teraz 50% taniej, tylko 1,49 zł za sztukę. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Michał Jakubik. Razem jesteśmy przez najbliższą godzinę. Zaczynamy w tonacji trójki od najnowszego albumu Blood Orange, który samozwańczo w redakcji muzycznej został określony jako idealny na te ostatnie dni lata. No a tak się składa, że dzisiaj pogoda w Warszawie trochę jakby chciała nam zrekompensować to chłodne lato w 3 ostatnie dni. Kalendarzowa jesień rozpocznie się już jutro i korzystając z tej pięknej metafory przemijania, będziemy muzycznie dzisiaj zgodnie z tytułem utworu otwierającego nasze dzisiejsze spotkanie gdzieś pomiędzy latem a jesienią, nową a muzyką lat z początku 2000 roku. Dlatego teraz piosenka, która ostatnio gra mi najczęściej, a ma już lat 11.

dzisiejszą playlistę postanowiłam użyć z utworów współczesnych, w których słyszę odwołania do muzyki sprzed tych 10-15 lat. Jednym z nich jest epka Dogs in Heaven autorstwa debiutującego duetu z Londynu Silver Gore, a utwór All the Good Men idealnie koresponduje z wcześniejszym Christine and the Queens It. To przy Silver Gore pozostaniemy i posłuchamy Forever, które nagle zmienia swoją dynamikę, a zaśpiewy A.V. Gore przypominają mi chwilami Kate Bush. Odważne stwierdzenie. Sun won't always rise, but I wanna reside forever in your eyes. Forever. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drive me through to love. to die. Słowo pomiędzy powraca w dzisiejszym zestawieniu w tonacji trójki Between Two Lungs, Florence and the Machine. Utwór zasilający album Lungs, do którego też Florence musiała przekonać nie tylko słuchaczy, którzy z czasem stali się jej fanami, ale też wytwórnię, która uważała, że muzyka zespołu jest zbyt popowa na szufladkę indie i zbyt dziwna na szufladkę pop. No, z perspektywy czasu myślę, że szufladkowanie nie do końca w każdym przypadku przynajmniej służy, ale też nie mam wątpliwości, że obawy wytwórni były nie do końca zrozumiałe. A dziś Florence nikomu i niczego udowadniać przecież nie musi. Tym bardziej jestem ciekawa, co zaprezentuje na swoim najnowszym albumie artystka. Premiera, przypominam, już pod koniec października, dokładnie 31. A skoro o premierach mowa, to czas zajrzeć do muzyki, która ukazała się w ostatnim czasie, a która w to pomiędzy i zawieszenie czasu idealnie się wpisuje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw Water From Your Eyes, a przed chwilą zespół Akopia, który postanowił tworzyć kompozycję w opuszczonym budynku. Akopia przyznali z czasem, że było to ważne doświadczenie, dzięki któremu udało im się mocniej odzwierciedlić nastrój i emocje, jakie chcieli zawrzeć na płycie, i to prowadzi do jasnego i prostego wniosku. Miejsca mocno są zespolone z muzyką, a muzyka z miejscami, dlatego teraz uciekamy do domku na plaży. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby ktoś zastanawiał się, skąd potrzeba grania dzisiaj akurat przeze mnie z przedziału początku lat 2000, to mam nieodparte wrażenie, że w dzisiejszej muzyce, niezależnie od gatunku, przybywa inspiracji właśnie latami 2000. A przed chwilą fragment płyty James Kay, producentki, która odważnie czerpie z gatunków takich jak shoegaze, dream pop i trip hop, chociaż te akurat bardziej byśmy przypisali do lat 90. To jednak w jej teledyskach pojawia się całkiem sporo inspiracji właśnie z lat 2000. Po to wszystko, by stworzyć własną wariację na temat inspiracji, ale też własny język muzyki, co wychodzi jej wspaniale. Dlatego jest to propozycja dla tych, którzy nie boją się jednocześnie eksperymentalnej, ale też i delikatnie płynących melodii. Wspomniałam na początku audycji o ostatnich dniach lata, tak patrzę za to trójkowe okno w studiu i myślę, że zdecydowanie jesteśmy gdzieś pomiędzy latem a jesienią, dlatego teraz zespół, który zawsze będzie kojarzył mi się właśnie z tą nadchodzącą porą roku. Blue Foundation. By desire, 'cause if takie płyty i tacy artyści, którzy kojarzą nam się tylko z konkretnymi miejscami, ale także i porami roku, tak jak wspomniałam. Zarówno Blue Foundation, jak i DXX, zespoły, które uważam za typowo jesienne przed chwilą w Trójce, nam zagrały. Być może jest to zasługa, w cudzysłowie oczywiście, filmu Zmierzch. Natomiast Blue Foundation wydali w tym roku nową płytę, do której również zachęcam, aby zajrzeć, a do XX zawsze dobrze się wraca, w szczególności, że nawet sam zespół będzie grał w przyszłym roku na Coachelli. Czas na te ostatnie minuty dzisiejszego wydania audycji W tonacji trójki. Zmienimy narrację, to ze sprawą urodzin Nicka Cave'a, więc na koniec mój ulubiony numer z jego najnowszego albumu Wild God. Audycję zrealizował Michał Jakubik, ja nazywam się Gosia Jakubowska i już za chwilę zapraszamy do trójki w imieniu Anety Aftoniuk. Ja również zachęcam do tego, żeby z nami pozostać. Następnie rotacja, a my życzymy dobrego ostatniego dnia lata i do usłyszenia. There was a little place in a pretty room where we mostly did not go. And next to the place in a field of trees were stones stacked on stones for 10 centuries. Time in the field in the middle of the night, then old God shambled beneath the sodium light. The whole town gathered at the fence with looks on their faces worse than grief itself. Across the street with long dark hair, knelt among the stones in the mystical flare. And the old God drew her into him like a flame. I've never seen you so beautiful as that again.